राम श्रद्धे स्वामीजी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 26 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जगह कहते हैं कृष्ण भगवान को इष्ट मानो क्यों अपने घर का यही है अपने तो इष्ट मानने का ये विवाद नहीं वो अपना जो प्यार है वो ही मानना चाहिए तो हनुमान चालीसा पढ़े और रामायण पढ़े राम नाम कीर्तन करे ये तो अनुकूल है राम लीला से उसे अनुकूल है ठीक है बढ़िया बात है उनके कारण से वो इष्ट नहीं बदलना नहीं इष्ट तो अपना इष्ट है समता समता और संतोष तो इन दोनों में क्या अंतर है मानो हमें कैसे पता चले कि हम समता में स्थित होकर वो संतोष कर रहे हैं ये उपभोग कर रहे हैं उसका समता का भोग हो रहा है ये हमें कैसे पता चले समता तो राग द्वेष नहीं हुए हर्ष रोग नहीं हुए समता जाएगी राग द्वेष नहीं है हर्ष रोग नहीं है तुलसी ममता राम से समता सब संसार तुलसी ममता राम से समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख दास भय भगवान तुलसी ममता राम से समता सब संसार दूसरा कोई राग द्वेष बुद्धि और विवेक इन दोनों में क्या अंतर है विवेक ज्योति शक्ति है बुद्धिमाते और विवेक विवेक बुद्धिमाता है सत सत का अलग अलग जानना विवेक है बुद्धि जानने का यंत्र है ये बस फालतू बात है फालतू बात है फालतू कोई काम नहीं है आप ये साधन में अटका हुआ पूछो जो सब काम का हुआ है ये बता क्या है फालतू समय बर्बाद मत करो कितना समय बर्बाद है सैकड़ों आदमी समय बर्बाद होता है आपको दोष लगेगा दोष सैकड़ों आदमियों का समय खराब करते हो दोष के भागे हो गए आपके साधन में बाधा लगती हो उसको भगवत बचो ठीक बात है पाल तो समय बर्बाद ही हो रहा अपना समय बर्बाद करो आप समय का मूल्य है नहीं दूसरों को बर्बाद क्यों करो समय बहुत कीमती है बस जीवन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान में लगे रहो, हर शय लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, भगवान में लगे रहो, भगवान में लगे रहो, हरदम सत्य पीते सावधान रहो। वो क्या होता है, वो क्या होता है, फल तो छोड़ो, सब सब छोड़ो, एक भगवान लगे हो, तुम्हारे बाद आती हो पूछो, हमारे बदल कर में ये बात आती है, और समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है, भगवान में लगे रहो, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, आप ऐसी कृपा करूंगा, आप चरणों में सिद्ध लेकर चरणों में लगाओ, आखा में लगाओ, हाथों में लगाओ, हमें सिद्ध लगाओ भगवान में, भगवान मेरे सच्चे हृदय से लग जाओ, ये अटकल नहीं है लगने की, ये फालतू बात है, ना तो आप समझते ना तो जो समझते, ये भाई समझो सच्चे हृदय से अर्थ होकर पुकारो, हे भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं, याद कर रही हे नाथ हे नाथ। ये क्या होता है, क्या नहीं तुम्हारे फालतू का, सब फालतू, कोई काम की चीज नहीं, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, मेरा समय आपके चरणों में लग जाए, बस पुकारो प्रभु को सच्चे हृदय से, रोवो एकांत बैठ करके, प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है, तो भक्त वत्सल गान में वह पूर्ण जत ही जाए, एकदम हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो भगवान को पुकारो, ठीक सब ठीक हो जाएगा, फालतू समय में बात मत करो, सच्चे से पुकारो, मेरा भगवान के शरण हो जाओ, और शरण पकड़ लो, ज्ञान का पकड़ो, भक्ति का पकड़ो, योग का पकड़ो, कोई पकड़ लो, भैया समय जा रहा है, मौत आ रही है, समय चला गया, फैसला जा रहा है, आप होश में नहीं आते हो, होश में आओ, समय बर्बाद मत करो, दुर्लभ मान सुन दिया, दुर्लभ साहस पर नाथ है, सच्चे हृदय की लगन नहीं है भाई, सत्संग तमाशा समझ आए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो आपको नाम प्यारा लगे उस नाम का जप करो, अरे प्रभु के शरण हो, अरे प्रभु को पुकारो, और यही कहो कि हे नाथ ऐसी कृपा करो, आपको बोलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, सावधान रहो, हरदम भगवान से कहते रहो, प्रेम असर हो गए प्रार्थना करता रहो, हे नाथ हे नाथ हे कृपानाथ, भूलू नहीं आप, ऐसी कृपा करो, आपके चरणों में लग जाऊं, अब मैं लग जाऊं, आप थोड़े दिनों में विलक्षण हो सकते, थोड़े दिनों में, परंतु आपके खुद लगन चाहिए, अब बताओ क्या होता है, वो क्या होता है, क्या मतलब, घर के कुत्ता कितना मर गया, कितना गए, क्या मतलब, सत्य लगन प्रभु हे नाथ हे ना हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो भूलू नहीं आप भूलू नहीं आप भूलू नहीं सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा सच्चे हृदय से पकड़ लो तो बहुत बढ़िया बात है इतना वर्ष हो गया मेरे समय बर्बाद हो गया फिर भी परवाह नहीं है हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपके बिना मैं रह नहीं सकूं ऐसा प्रेम दो ऐसी लगन दो ऐसी लगन दो यहाँ एकांत कमरे में एकांत वृक्ष के नीचे पुरुष है तो जंगल में जाकर एकांत में बैठो गंगा जी के किनारे बैठो और पुकारो पुकारो किनारे बैठो सचिन लगता है भैया काम बहुत जल्दी हो सकता है फालतू तो समय बर्बाद कर दो ठीक नहीं सच्चे जैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गए है भक्त बच्चर कान में वह पहुंच सही जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ इस वास्ते ये कीर्तन से हमने ये कीर्तन करो और उसने भी कीर्तन करो जगत उद्धार राम राम राम हवस विचार राम राम राम राम राम राम लिख रहा थे लिख लो भैया सहना होती बात है कितना वर्ष हो गया कष्ट करते हुए ये दशा भी नहीं रहती अगर भीतर लग रहा होती तो बहुत सुंदर अवसर मिला है पर आप सीते ही नहीं आप अवसर रहते ही नहीं अब से तो गई सो गई अब राख रही को गई सो गई अब राख रही को जो समय रह गया है वो लगो सचे जैसे हे नाथ हे नाथ सचे जैसे प्रार्थना करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ अब भूलो नहीं हे नाथ अब भूलो नहीं हे कृपा शब्द भूलो नहीं ऐसी कृपा करो नाथ अब भूलो नहीं ये कीर्तन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे पति पावन राम राम राम अद्भुत राम राम राम पति पावन राम राम राम ऐसा जो नाम प्यारा लगे वो नाम ले लो और बस करो बहुत जल्दी काम आ जाएगा समय बर्बाद मत करो एक अंत में भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो जो सत्संग बातें अच्छी लगे वो लिख लो याद कर लो हृदय में लिख लो याद कर लो जरूर उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है सज्जन थे एक और सत्संग सुनते थे जब बढ़िया बात लगती बढ़िया है वह सुन करके चट चल देते एकांत बैठ कर के ये बात निकल न जाए ये हृदय से निकल न जाए पक्क कर लेते मेवाड़ी भाषा में वाल्मीकि जी हो गए कवि हो गए सब लोग गीता बना दी और योग दर्शन का बैठ कर दिया चतुर सिंह जी थे व्यापारी का कारण थे ऐसे लग जाओ बहुत अच्छा अवसर मिला है। हम ख्याल करते नहीं, परिवार से आता है, आप देते ध्यान देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, ऐसा मौका हरे को मिलता नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो और सच्ची रहा दू राम राम राम राम राम राम राम और उसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते नहीं हो। भूखो न भागे पानिया, तृषा न भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम मैंने माधव साचे बनना। भूख लगी है पानी पियो, पानी भूखो न भागे प्राणिया, तृषा न भागे अन्न, प्यार से होने रोटी खाओ आओ खाओ, ऐसे मुक्ति नहीं हरि नाम बिना माधव साचे बनना। साचे मन से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो भगवान से, कहो बार बार कहो, कहीं बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, रो अंत में पुकारो, भक्तों का सहित पढ़ो, लग जाओ एकांत में पढ़ो, भक्तों का सहित पढ़ते पढ़ते जाओ, गदगद विद्या दे आंसू आने लग जाए, वो पुस्तक से कर दो, वहां से जप करना शुरू कर दो, प्रार्थना अपने मन की प्रार्थना करो भगवान ने, सूख जाओ सुन, फिर एक बंदा पीछे से पढ़ो, वहां पढ़ते ही वहीं अड़ जाए तो वहीं पढ़ो, इस पर से पद लगाओ। बात तो कई तरह बताई जा सकती है, करोगे आप तो होगा भाई, भोजन करो तो भूख मिटती है, जल पियो तो प्यास मिटती है, पर धर गई माता की आप भर गई धूप जाए, भर गई भूख जब जब है जो धर हाथे आए तो मरे, कभी भूख नहीं मिली, कभी भूख तब मिलती है जो धर हाथे आए, मैंने भूख मिट दी नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से भगवान से कहो, एकांत में बैठो, गंगा जी किनारे बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, अपने कमरे में आधा बंद कर बैठ जाओ, अरे नीमड़ी जी बैठ जाओ, गंगा जी किनारे बैठ जाओ, माताओं माताओं का स्नान करने का स्थान है उसमें जाओ, पुकारो भगवान को, बहुत अच्छा मौका मिला है, उत्तराखंड की भूमि है, गंगा जी पास में है, नर्तन दीनो राम जी सतगुरु दीनो ज्ञान, ए हो घोड़ा हाको अवे ओ आयो मैदान, आयो मैदान बाग करने कर साओ, हृदय को ध्यान राम रसना रो, कुल देखा आगे का देखा सदगुरु न तो देव राम जी सदगुरु ज्ञान, सत्संग तो सत्संग भगवान ने ऊपर परिश्रम दे दिया और सत्संग माजी बातें अलग मिल गई, मृगा दे पाए गए मृदा गए गए पोल, दिन में बातों बस गई रात पड़े दिन में नींद, भजन कहां से करे बिचारो दो बहू रो भीद, कैसे करे कैसा सगा भजन कर नवे थाले, धोबो धोबा धूर दे तू नींद बताना ला रहे, नींद बताना धोबा धोबा धूर दे नींद बताना ला रहे, नींद बताना धूल दे कर द्वारे बोल, मेरे खाने की पाए कर बदला गया बोल, बदला गया बोल, पति उठे सारे कर दल सब भक्ति करो सारे, अपने करुणा तुम्हारी करवाई। मौका है, समय है, समय चूक फिर बलुस्तान है। ये सत्संग भी हरदम नहीं मिलेगा। आज आप बेपरवाह कर रहे हो, आप सोचते नहीं हो, सोचो नहीं, हरदम नहीं मिलेगा। अब शेर जी कहां से मिले बताओ, भाई जी कहां से मिले, चले गए। ये बात हुई, ऐसी बात है। फिर होगा तुम बेपरवाही क्या रहोगे, जैसे सूरदास में गई बोली क्यों हो रहा है, चेत करो, होश में आओ, होश में आओ, जरूर फायदा होगा, संदेह नहीं है। मौका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मौका है, ऐसा मौका नहीं मिलना। शरीर को पता नहीं भाई, कच्चा मारा परिमल है। आज काल पयाने का पोर ओपा बताओ कर और यहाँ पारी कर सी कोई और बता। अरे भजन बेना देना जावे दिन जावे, अरे हरि गुण क्यों नहीं गावे, देना अरे हरी गुण क्यों नहीं गावे, क्यों नहीं गावे, भजन बहना देना जावे, देना जावे।